punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 4 dzień marca. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ebertowski. Podnosimy pensje po 5 latach ich zamrożenia. Tak resort edukacji odpowiada na zapowiedź strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pilotowi nic się nie stało, przyczyny wypadku na razie nieznane. W tym serwisie podsumujemy informacje dotyczące katastrofy MiG-29 na Mazowszu. Żona Ryszarda Kalisza z zarzutami za prowadzenie samochodu po pijanemu. Grozi jej do 3 lat więzienia. Wypłacane są podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Kolejna będzie od września. W sumie pensje wzrosną o ponad 16% w porównaniu do zeszłego roku. Tak Ministerstwo Edukacji odpowiada na żądania nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 8 kwietnia planuje rozpocząć strajk. Wcześniej do 25 marca ma zostać przeprowadzone referendum strajkowe. Maciej Kopecie, wiceminister edukacji narodowej, zwraca uwagę, że termin strajku koliduje z egzaminem gimnazjalnym. Wszystkie te działania, które zapowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego, czyli ewentualny strajk od 8 kwietnia, a więc pamiętamy, że 10 kwietnia będzie przeprowadzany egzamin gimnazjalny, on tak naprawdę może zakłócić przebieg egzaminu. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty. Ewentualny protest ma być prowadzony do odwołania. Nie są na razie znane przyczyny katastrofy wojskowego MiG-29. Maszyna, jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, spadła na ziemię 4 minuty po starcie. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Drgicz w powiecie węgrowskim na Mazowszu. O szczegółach opowiedział rzecznik dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. Pilot został zmuszony do katapultowania się. Samolot spadł w terenie na szczęście niezabudowanym. Pilot został podjęty w stanie ogólnym dobrym i przewieziony do szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego na Szaserów. Nikt inny nie został poszkodowany. To był lot techniczny. To są loty wykonywane po różnego rodzaju pracach na danym typie statku powietrznego. Samolot nie był nowy. To był samolot z roku 1989, pozyskany z Czech, wylatany prawie 2000 godzin. Pilot był doświadczonym pilotem. Miał nalot życiowy ponad 1200 godzin. Na razie loty MiG-29 zostały wstrzymane. Okoliczności wypadku ma wyjaśnić Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A był to 3 w ostatnim czasie wypadek z udziałem tego typu myśliwca. Będę kontynuowała misję Pawła Adamowicza, tak deklaruje Aleksandra Dulkiewicz, która wygrała wybory na prezydenta Gdańska. Zwyciężyła w pierwszej turze. Zdobyła 82% głosów. Frekwencja w przedterminowych wyborach wyniosła ponad 48,5%. Nowa prezydent podziękowała za głosy i zaufanie, jakim obdarzyli ją wyborcy. Liczy także na wsparcie mieszkańców. Proszę o konstruktywną krytykę, proszę o wsparcie i pomoc, ale proszę też o to, żebyśmy tak jak w ciągu tych 7 tygodni ostatnich umieli być wspólnotą, żebyśmy byli lepsi dla siebie, uśmiechali się do siebie częściej, umieli wpuścić czekającego na wjazd kierowcę albo umieli jeździć na suwak. Wiem, że potrafimy to zrobić. To wszystko zależy od naszego codziennego wyboru. Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska zostały rozpisane po tragicznej śmierci byłego włodarza miasta, Pawła Adamowicza. Samorządowiec zmarł 14 stycznia w szpitalu. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są zarzuty dla Dominiki K., żony Ryszarda Kalisza. Odpowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Kobieta miała 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Została zatrzymana w Warszawie, po tym jak policja dostała informację, że samochód może prowadzić nietrzeźwa osoba. W aucie był też jej 3,5-letni syn. Dominika K. z miejsca straciła prawo jazdy. Za prowadzenie auta po pijanemu grozi jej do 3 lat więzienia. Grożą jej też kary dyscyplinarne, bo z zawodu jest adwokatem. Muzea we Włoszech za darmo. Można je zwiedzać bez biletów od jutra do 10 marca. A tydzień darmowych muzeów to oferta również dla gości z zagranicy. Będzie ogłaszany co roku o innej porze. W Rzymie od jutra do niedzieli bezpłatnie będzie można obejrzeć m.in. Koloseum, Zamek Świętego Anioła i galerię w Villa Borghese. We Florencji galerie Akademii Uffizi z dziełami Michała Anioła, Leonarda da Vinci i Botticellego. Za darmo będzie można też obejrzeć Pompeję i Herkulanum. W sumie akcja dotyczy ponad 300 muzeów, galerii i udostępnionych publiczności stanowisk archeologicznych. Autorem pomysłu jest minister kultury Alberto Bonisoli. Chcieliśmy zwiększyć liczbę dni bezpłatnych w roku. Zwiększyliśmy ją z 12 do 20. Jeśli znajdę środki, w przyszłym roku będzie tych dni jeszcze więcej. Zadeklarował minister Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na tym kończymy serwis Trójki, następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na silny wiatr. Wydano ostrzeżenia dla 6 województw. Najgroźniej może być nad morzem. Tam porywy wiatru mogą przekraczać 100 km na godzinę, ale wietrznie do końca dnia będzie też między innymi na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim, w Wielkopolsce i na Kujawach. Do końca dnia lokalnie popada na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. Teraz na termometrach od 10 stopni w Suwałkach do 16 stopni we Wrocławiu. Wtorek pochmurny i deszczowy. Na Podlasiu 6 stopni, na Wybrzeżu 7, w centrum 8, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu najcieplej, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech, a tu już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, sprawdźmy, co przed nami do 19. Być może Państwo już słyszeli, powstał ruch 4 marca. Ma być odpowiedzią na podpisanie przez prezydenta Warszawy karty LGBT+. Jakie cele stawia przed sobą nowa inicjatywa? Chcemy, żeby w każdej szkole docelowo znalazł się rodzic, taki strażnik szkoły, który będzie przekonywał, pokazywał innym rodzicom, jakie są zagrożenia. Z pewnością te zajęcia będą przygotowane tak, żeby nie burzyć żadnych sytuacji, które mogą wzbudzić jakąś wielką histerię czy jakiś wielki sprzeciw rodziców. Szczegóły tej sprawy niebawem. Zapytamy też, czy Puszcza Białowieska umiera. Jak informują Lasy Państwowe, lawinowo przybywa martwych drzew. Opowiemy także o tym, co działo się w weekend, jeżeli chodzi o polskich sportowców, a działo się naprawdę bardzo wiele. Nasi lekkoatleci szturmem wzięli halowe Mistrzostwa Europy. No to przeżyjmy to jeszcze raz. Wrócimy do moich wspomnień z weekendu, ale podpowiemy też, jak odczytywać sygnały, które wysyła nam nasze ciało. Co jeszcze w programie? Nauczyciele przymierzają się do strajku. Od jutra w szkołach ruszają referenda w tej sprawie. Od ich wyniku zależy, które szkoły będą strajkować, a które nie. Szczegóły i komentarze u Beaty Michniewicz w Pulsie Trójki. Przed 18:00 u Beaty pojawią się komentatorzy. Uwaga kierowcy, ważne informacje. Od dzisiaj prawo jazdy po nowemu. Wszyscy świeżo upieczeni kierowcy będą dostawać prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat. No właśnie, i pytanie, co to oznacza w praktyce? Znika więc obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dziś reportaż o pomaganiu, które przemienia życie pomagającego. Dostrzegłem, że to wszystko, co działo się w moim życiu, toczyło się nie tak. Zrozumiałem, że jest jakaś moralność, bo takie życie tylko dla siebie w ogóle nie przynosi zadowolenia. Chciałem je koniecznie zmienić, zacząć żyć dla innych, pomagać im, bo oni również mogli zobaczyć inną stronę życia. W tym momencie powiedziałem, że chcę zacząć żyć dla drugich, chcę robić to dla drugich, żeby ludzie mogli troszkę widzieć drugą to życie. Reportaż w Trójce tradycyjnie przed 19:00. Polecamy się, proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. 8 minut po godzinie 16:00. Piosenka dnia na początek. Jesteśmy ciekawi, czy Państwu przypadnie do gustu. To muzyka z dalekich stron świata. Jaki kraj Państwo obstawiają? I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside a it's already dead. I know. Płyną do nas aż z Nowej Zelandii. To Aldous Harding, utwór The Barrel i nasza piosenka dnia. To już 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście liczymy na sygnały od Państwa. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do komentowania. Śmiało, przy telefonie Halina Wachowicz, a telefon do nas niezmiennie to 2 2 i 7 3. Można też do nas oczywiście pisać na adres zd3@polskieradio.pl. Serdecznie polecamy. A teraz u nas pierwszy temat. Wydawane od dziś prawa jazdy mają nowy wzór. Pytanie, co się zmieni? Na blankiecie nie będzie już umieszczany adres zameldowania lub zamieszkania właściciela dokumentu. Tak mówi Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Znika więc obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Oznacza to oszczędność dla kierowców, bo koszt wymiany prawa jazdy wynosił 100 zł. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Poproszę dokumenty do kontroli. Ten adres będzie zawarty w systemie informatycznym. Klaudia Frendler-Bielicka z Urzędu Miasta w Warszawie. Każdorazowa jego zmiana będzie w tym systemie odnotowana, o ile posiadacz zgłosi fakt zmiany adresu. Pomysł wymiany czegokolwiek plastikowego w XXI wieku w erze cyfryzacji jest pomysłem niedorzecznym. Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Przecież te wszystkie dane nasze funkcjonują w wielu systemach i tak jak nie musimy dzisiaj wozić dokumentu dowodu rejestracyjnego samochodu ani ubezpieczenia, tak samo nie musielibyśmy w ogóle wozić ze sobą prawo jazdy. A co z kierowcami, którzy mają prawo jazdy wydane bezterminowo? Te wszystkie uprawnienia będą uprawnieniami bezterminowymi, natomiast sam dokument będzie podlegał wymianie co 15 lat. Chodzi o zdjęcie na tym dokumencie. Jednak upływ 15 lat znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie człowieka. Jeśli już państwo chce zmusić swoich obywateli do tego, żeby płacili co jakiś czas za nowy dokument, który im będzie wydawało, to myślę, że przy tej okazji można było wprowadzić jakiekolwiek regulacje dotyczące najprostszego sprawdzenia stanu zdrowia. Naprawdę im starszy kierowca, czy to kobieta, czy mężczyzna, no jednak zachowują się bardziej ospale, jakoś nieporadnie. Są takie powolne w decyzjach swoich na pewno. Wleczą się po prostu. Ja to już po prostu mam we krwi, że przewiduję takie rzeczy. wymiana dokumentu z powodu utraty jego ważności nie służy weryfikacji uprawnień. To są zupełnie inne instytucje prawne z ustawy. Mamy coś takiego jak skierowanie na badania lekarskie. I w przypadku wątpliwości, uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia, kierujemy na badania lekarskie. A na jakiej podstawie państwo to robią? Lekarze mają taki obowiązek informować. Często to realizują, zwłaszcza poradnie zdrowia psychicznego. Czasami mamy od prokuratorów, często też rodzina pisze do nas. Z badań tak naszych, jak i światowych wynika, że starszy kierowca to jest ten kierowca najbardziej odpowiedzialny. Justyna Wacowska z Instytutu Transportu Samochodowego. Ta grupa jest uwikłana tylko w 10% wypadków drogowych. Dla przeciwwagi młodzi kierowcy, którzy stanowią poniżej 8% społeczeństwa, są uwikłani w ponad 25% wypadków. Odnoszę wrażenie, że jeśli ktoś się poczuwa lub zauważy problem, wtedy kierowcę niezdolnego do jazdy da się z ruchu wyeliminować, ale innych podstaw nie ma. Prawda? Nie ma i orzecznictwo jest bardzo liberalne w tym zakresie. Poza tym sami skierowani często odwołują się od tych orzeczeń, jeżeli są one dla nich niekorzystne i te odwołania są uwzględniane. Także bardzo różne są sytuacje i różne decyzje w takich sytuacjach podejmowane. Tutaj nie ma jakby jednej utartej drogi. Co państwo na to, czy wydawanie nowego prawa jazdy powinno być połączone z obowiązkiem wykonania badania lekarskiego? Co państwo na to? 2273, także zd@polskieradio.pl. A ja tylko dodam, do 19 dnia stycznia 2028 roku stare prawa jazdy znikną zupełnie i wszyscy otrzymają nowe dokumenty ważne przez 15 lat. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Piszą państwo do nas, piszą państwo do Trójki. Także w tej sprawie pozdrawiamy panie Mateuszu. No, chociaż wiadomości są złe i bardzo smutne. Źle zaczął się ten tydzień w muzyce. Po południu dotarła do nas wiadomość, że nie żyje wokalista grupy Prodigy, Keith Flint, który, jak potwierdzili jego koledzy zespołu, popełnił samobójstwo. Miał 49 lat. U Piotra Stelmacha podsłuchiwałem w tonacji Trójki, był Firestarter, to u nas może tak. źle zaczął się w muzyce ten tydzień. Out of Space i Prodigy. Po południu dotarła do nas wiadomość, że zmarł lider grupy Keith Flint. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. 21 minut po godzinie 16. Ostrzegaliśmy przed wichurami, te głównie na wybrzeżu, ale pan Stefan napisał do trójki. Silny wiatr ma także pozytywne strony. Indeks zanieczyszczenia powietrza w Mielcu w moim rejonie wynosi 28, czyli powietrze jest dobre. To jeszcze raport z Mazur. Przyleciały do nas pierwsze żurawie. Za kilka dni będą tańce godowe. To prześliczne zjawisko. One tańczą tak jak anioły skrzydlate. Taki balet na łące. Dziękujemy panu za te wiadomości. I teraz dobre wiadomości, ciąg dalszy. Jak państwo doskonale wiedzą, w minioną niedzielę Polska po raz drugi z rzędu zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej halowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Na najwyższym stopniu podium w Glasgow stanęły m.in. dziewczyny startujące w sztafecie 4x400 metrów. O sukcesie swojej ekipy, żartobliwie nazywanej aniołkami, opowiada trener Aleksander Matusiński. And Holland, they've had a great day, haven't they? Medals in all the finals we've seen so far. Wyjątkowo spokojny byłem na tych zawodach. Nie wiem, może się przyzwyczaiłem też do medali już, bo to już jest któryś medal tych dziewczyn. Moim zadaniem tutaj było zmotywować je, żeby nie zlekceważyły rywale, ponieważ no nie jest to też łatwe zadanie bronić tytułu i być zdecydowanym faworytem. Ale spokojnie, Małgosia też potrafi wyczyniać cuda. Małgosia Chałup-Kowalik teraz biegnie spokojnie. Moim zadaniem byłoby po prostu równo. Widziałam w telewizji, że po 200 metrach Brytyjka jest zaraz za mną. Poczułam to i starałam się przeatakować z ostatnich 100 metrów i mam nadzieję, że mi się to udało, bo z tego co widziałam, lekka przewaga była, więc Justynie było na pewno troszeczkę łatwiej. Złoto na dystansie 1500 metrów. Paweł Januszewski, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki i współautor audycji Biegam, bo lubię. Zdobył Marcin Lewandowski. Pokonał swojego rywala, Norwega. Jego rywal zdaje się, że był od niego około 12, może 13 lat młodszy, Jakob Ingebrigtsen. Dodatkowo miał dużo lepszy czas od Marcina przed mistrzostwami Europy. Szeroko i gaz do dechy, Marcin! Teraz Marcin Lewandowski! To jest mistrz, arcymistrz! Pokonał tego młodzika! Potwierdziły się moje słowa i mojego trenera. No w końcu naprawdę jestem gotowy do biegania tego dystansu i naprawdę byli tu już fantastyczni zawodnicy, szczególnie no właśnie młody Jakob Ingebrigtsen, charakteryzujący się życiówką na stadion otwartym 3:31, no to jest jakiś kosmos. Mi jeszcze troszeczkę do tego brakuje, a mimo wszystko pokazuje, że można z niej wygrywać i teraz tak naprawdę myślę tylko o powrocie domu, do mojej rodziny, do moich najbliższych, do moich dzieci, żony, bo naprawdę bardzo za nimi tęsknię. Dużo czasu spędzam poza domem niestety. Oczywiście tu trzeba powiedzieć o królowej sprintu, co prawda krótkiego sprintu, bo tak zwanego halowego sprintu, czyli do 60 metrów, czyli Ewa Swoboda, która ma lat 21. Jest Sofia Enaui, która ma 25 czy 6 lat. Po prostu zdobyła srebrny medal. Lepszy wynik w Europie w tym sezonie, Michał Haratyk. No, 21,65. Sukces w grupie powoduje, że jest większa wiara i przekonanie, że następni też mogą to osiągnąć. Bo jeżeli mój kolega treningowy osiąga sukces, na przykład Michał Haratyk mógł patrzeć na Tomka Majskiego i pomyśleć, w niczym się nie różnimy. Robimy to samo na treningi, jeździmy w te same miejsca, mamy podobne metody treningowe. Wiara, bez wątpienia, wiara w sukces, przekonanie o tym, że to jest możliwe, pozwala te sukcesy osiągnąć. Ostatnie 200 metrów w wykonaniu Justyny Święty. Aniołki Matusińskiego znów najlepsze, najwspanialsze. Pierwsze złote, piąte złoto nasze. No tych łez troszeczkę było nawet dzisiaj na zebraniu. Po prostu emocje chyba zaczęły schodzić dopiero. Tutaj Ania jest cała zapłakana. Śmieje się, że zastępuje trochę Patrycję Wyciszkiewicz, bo ona też zawsze była taką naszą płaksą po biegu. Także na pewno fajnie ten team Aniołków Matusińskiego się rozrasta. Szczerze to myślimy cały czas o igrzyskach olimpijskich. Cały czas powtarzam, że to, co się dzieje po drodze, ma mniejsze znaczenie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tam stanąć na podium. Myślę, że tym dziewczynom się to należy, ponieważ zostawiają serce nie tylko na bieżni, ale też na treningach w ciągu całego roku, wyjeżdżając na zgrupowania, opuszczając swoje rodziny i domy rodzinne. Serdecznie gratulujemy. Biało-czerwoni, dodajmy, zdobyli w Glasgow 7 medali, w tym 5 złotych, a o sukcesy polskich lekkoatletów pytała Agnieszka Szwajgier. A my dziś rozmawiamy także o prawie jazdy, które od dziś po nowemu zmienia się forma dokumentu, który będzie wydawany na 15 lat, ale nie będzie wiązało się to z wykonaniem badań lekarskich i sprawdzeniem naszej zdolności do prowadzenia pojazdu. Co państwo na to? Czy to dobre rozwiązanie? Pan Piotr. Uważam, że badania powinno się wykonywać co 5 lat. Regularnie powinien wykonywać je każdy kierowca. Sam jestem kierowcą i uważam, że każdy kierowca powinien badać się co 5 lat, ponieważ stan naszego zdrowia się zmienia i wszyscy się starzejemy i nasze umiejętności się zmieniają. Więc uważam, że powinniśmy się badać regularnie. Zapraszamy do dyskusji i dziękujemy za ten głos. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Minęło 16:30.

Przypominam, że im dłużej człowiek jeździ samochodem, tym bardziej nabiera doświadczenia i tym mniej wypadków powoduje. Tworzenie jakichkolwiek wymogów kontroli stanu zdrowia. Zacznijmy od tego, że trzeba będzie kucharzy sprawdzać, czy na przykład nie mylą przypraw z truciznami, aktów prawnych, czy nie mylą paragrafów. Wszyscy wszystkich chcą kontrolować. Koszmar, orwellowski koszmar. 2 2 7 3, także zb@polskieradio.pl. Do Państwa dyspozycji do godziny 19. Co Państwo na to? Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców po 15 latach od zdanego egzaminu? Z Poznania pisze do Trójki. Samochody kierowców niedoświadczonych i powyżej określonego wieku, na przykład 75 lat, powinny być oznaczone zielonym listkiem. Kiedyś już to było dobrowolnie. Działało to w interesie otoczenia i kierowców. Żaden powód do wstydu. Dziękujemy za tę wiadomość. Pozdrawiamy. A teraz w Trójce kolejny temat. Podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w połowie lutego deklaracja LGBT+ wywołała protesty rodziców. Miasto zadeklarowało bowiem wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. W reakcji na te zapowiedzi środowisko Fundacji Mamy i Taty powołało dziś do życia ruch 4 marca. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są cele tej inicjatywy? Ruch 4 marca będzie przede wszystkim informował rodziców i nauczycieli o tym, jak bronić się przed wprowadzeniem organizacji gejowskich do szkół i o ewentualnych nadużyciach wynikających z prowadzenia zajęć edukacji seksualnej. Czuwać nad tym mają sami rodzice, którzy dołączą do ruchu, zapowiada Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Chcemy, żeby w każdej szkole docelowo znalazł się rodzic, taki strażnik szkoły, który będzie przekonywał, pokazywał innym rodzicom, jakie są zagrożenia. W razie potrzeby również rozmawiał z dyrekcją. Z programem LGBT+, który ma być wdrażany przez władze Warszawy, w szkołach nie zgadza się m.in. polska mistrzyni windsurfingu Zofia Klepacka. kategorycznie jako rodzic się z tym nie zgadzam i będę walczyć o dobro naszych dzieci, o tradycyjne wartości polskie i chrześcijańskie. To tylko zmierza wszystko w kierunku indoktrynacji naszych dzieci, deprawacji. Uważam, że dużo poważniejszych problemów jest w Warszawie niż zajmowanie się kartą i przywilejami LGBT. Największe kontrowersje w warszawskiej deklaracji LGBT+ wywołują zapisy odwołujące się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którymi temat współżycia powinno się podjąć już wśród dzieci wieku od 6 do 9 lat. Według Barbary Sochy z Fundacji Mamy i Taty w dokumencie nie są propagowane stałe związki. Tutaj wartością nadrzędną jest przyjemność, wolność. I to, co jeszcze uderza jakby po lekturze tego dokumentu, brak jakichkolwiek odniesień do jakiejkolwiek moralności. Mówi się o tym, że młodzi ludzie w okresie młodzieńczym, czyli w wieku, jak to definiuje ten dokument, między 16 a 18 rokiem życia, to są ludzie, którzy są już niezależni od swoich rodziców. Po drugie, tacy, którzy już są aktywni seksualnie i mają prawo do tego, żeby zaspokajać wszelkie swoje potrzeby seksualne na długo przed wstąpieniem w związki małżeńskie czy jakiekolwiek inne związki stałe, późniejsze w dorosłym życiu. Stołeczny ratusz odpiera zarzuty rodziców. Zalecenia WHO są jedynie wskazówką, a nie wytyczną do prowadzenia zajęć, mówi Aldona Machnowska-Góra, koordynatorka do spraw kultury w stołecznym ratuszu. Z pewnością lekcje czy zajęcia wprowadzane w szkołach będą zgodnie i w porozumieniu z nauczycielami, zgodnie z rekomendacjami, które już w Polsce są, zgodnie ze stanowiskiem także rodziców czy w porozumieniu z rodzicami. Tutaj histerie, które są w tej chwili się pojawiają dotyczące na przykład tego, że to są jakieś lekcje, których nie ma obecności nauczycieli. Rodzice się po prostu boją, czy ich dziewięciolatek będzie musiał się uczyć na temat antykoncepcji. Nie będzie się być może musiał uczyć na temat antykoncepcji, ale proszę wziąć pod uwagę, że być może na lekcjach pytanie do dziewięciolatków może spotkać się z odpowiedzią, że oni już coś na ten temat wiedzą. Nie mówimy cię o scenariuszu lekcji, mówimy o tym i proszę być spokojnym, że z pewnością te zajęcia będą przygotowane tak, żeby nie burzyć żadnych sytuacji, które mogą wzbudzić jakąś wielką histerię czy jakiś wielki sprzeciw rodziców. Ruch 4 marca rozpocznie działalność w przyszłym miesiącu. Monika Suszek zebrała te informacje. Dziękujemy. A my już niebawem zapytamy, jak odczytywać sygnały, które na wiosnę wysyła nam nasze ciało. To już 17 minut do 17. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu do tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie gramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ciekawe, jaka pogoda teraz jest w Barcelonie, bo pan Marek nas pozdrawia i pisze właśnie z Katalonii, z Barcelony. Saludos przesyła pan Marek, odsyłamy saludos, a w sprawie badań dla kierowców pisze pan Marek, oczywiście, że badanie obowiązkowe, tak jak w Hiszpanii, to rozwiązanie wielu problemów. Badanie tutaj w Hiszpanii obejmują wzrok i refleks po ukończeniu 65 lat. Pozdrawiamy serdecznie. Zgadzam się w pełni z tym słuchaczem, który uważa, że powinny być przeprowadzone badania zdrowia co 5 lat u każdego kierowcy, który chciałby prowadzić pojazd, ale ja bym tego dorzucił jeszcze więcej, czyli wzorem amerykańskim testy teoretyczne, sprawdzające kompetencje, a być może nawet dla wylosowanych krótkie testy praktyczne. Dziękujemy za ten głos. 2273, także zd@trzymałpapolskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 19. Śmiało, proszę do nas dzwonić, proszę pisać. Czekamy na telefony, czekamy na korespondencję. Zapraszamy do Trójki. A już teraz czas u nas na kolejny temat. Zbliża się wiosna i zaczyna nam brakować witamin i soli mineralnych. Czy daje nam o tym znać także nasz organizm? Okazuje się, że tak. Na przykład wtedy, kiedy domaga się konkretnych smaków. Ochota na słodkie może oznaczać brak magnezu. Kupuję czekoladę, zjadam ją na raz. Mam tak czasami, człowiek wtedy ma więcej siły, jakoś tak się humor polepsza. To jest niestety męka, chyba każdy to przeżywał. Czy może być tak, że czegoś nam brakuje i mamy ochotę na te słodycze? Może nam się chce słodkiego, jeżeli spada poziom cukru w organizmie. Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Jeżeli nie jemy pełnowartościowych posiłków. Drakońskie diety odchudzające. Jeżeli nie jemy węglowodanów złożonych, to ten cukier gwałtownie spada. I wtedy interakcja naszego organizmu zjedz coś słodkiego, bo to jest najszybsza, pusta energia. Śniadanie zjada pani? No, niekoniecznie. Zjadam, ale w pracy kanapeczkę właściwie, to tak. Ja w ogóle mało jem. Ochota na słodkie nie zawsze oznacza, że trzeba dać jakiś substytut w formie właśnie suszonych owoców, świeżych owoców czy czegokolwiek innego. Trener żywienia Jakub Maurycz. Przede wszystkim należałoby sprawdzić, jak reguluje się nasza gospodarka dotycząca glukozy oraz insuliny. Ojej, to znaczy, że w sposób naturalny nie można mieć ochoty na coś słodkiego? Trzeba od razu mieć jakieś schorzenie? Można, jak najbardziej. Natomiast jeżeli to jest kilka razy dziennie, najczęściej pacjenci raportują te odczucie jako po prostu uczucie wtyczki wyciągniętej z prądu. Zimne poty, nagła ochota na drzemkę. I to jest właśnie ta hipoglikemia? Tak jest, hipoglikemia reaktywna. Jeszcze zapytam o ostre. Są osoby, które lubią tej papryki sobie dodać. Też należy do takich osób. Tak. Czego może pani brakować? Człowiek wtedy jest taki wychłodzony i potrzebuje się rozgrzać. Czyli osoby szczupłe, takie osoby jak pani? Osoby szczupłe zdecydowanie lubią ostre przyprawy. Jeżeli nasza cera to w miarę toleruje, to jak najbardziej nie brońmy się przed ostrym. Mój mąż na przykład jest zwolennikiem chili. Dla niego rosół to jest pomarańczowy, bo jest tak dużo naprawdę tych przypraw, że mnie po prostu w nosie kręci. Uwielbia ostre rzeczy. Słyszałam też o kawie z chili. Takie wynalazki też są. Podobno wcale nie jest zła, nie próbowałam. Nie słyszałam i nie próbowałam, ale jadłam czekoladę z chili. Jest wspaniała. Słodycz zmieszana z ostrością. Coś wspaniałego. Jeżeli mamy ochotę na schabowego, czyli na kawał mięcha, czy się poddać? Przy dużym wysiłku fizycznym my potrzebujemy tego mięsa i w ten sposób organizm daje nam znać. Mięso pieczone, grillowane, duszone. Grillowane to też tutaj niektórzy się oburzą, że to niezdrowe, wszystkie wyziewy z tego grilla. Jest to na pewno zdrowsze niż taka zwykła panierka. Panierka jest 3 razy bardziej kaloryczna niż mięso w środku. A czego nam może brakować? Niedobór żelaza, witamin z grupy B, kwasu foliowego również. Trenuję, więc dużo spożywam tych odżywek białkowych. Specjalne dla sportowców? Tak, tak. Odżywki to nie to, co sterydy. Ja się domyślam, bo byś tu się nie chwalił. Ale co tam jest? Czytasz, jaki jest skład? Głównie białko, aminokwasy, no i węglowodany. No jakieś warzywka, owoce, soki? Czasem też. Jeśli mamy ochotę na schabowego, to czy się poddać? Pytała filozoficznie Ewa Dudzińska. No chyba się poddać. Pytanie tylko, jak to wpłynie na nasze serce. Bolałe serce po kotlecie schabowym. To Barbara Wrońska w Trójce. Jak mówiliśmy, powstał ruch 4 marca, który ma być odpowiedzią na podpisanie przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+. W tej sprawie pan Waldemar. Najpierw to by trzeba rozszyfrować ten skrót, co to jest LGBT, bo nie wszyscy wiedzą, naprawdę. Ja też do niedawna nie wiedziałem, co to jest. A to jest tak, lesbijki, geje, transseksualiści, homoseksualiści. Ja jestem tolerancyjny, ale są jakieś granice. Poza tym myślę, że rodzice sami najlepiej wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci. Jeśli ci LGBT, jeśli oni chcą wychowywać swoje dzieci w ten sposób, to niech wychowują. No ale jak oni wychowają swoje dzieci, jak dzieci mieć nie będą? Czekamy na państwa głosy także w tej sprawie. Telefonicznie 2273. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz. Także mailowo zd3@polskieradio.pl.